السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ساتھیوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ. عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے بعد آج ہمارا پہلا دن ہے کلاس کا. ہم نے جو گرامر کا سبق آخری سبق پڑھا تھا ایک دفعہ اس کا یادہ کریں گے, اور اس کے بعد پھر جو تجوید کا ہم نے پڑھا تھا اس کو دیکھیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. جی, گرامر کا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کیفا, اور دوسرا لفظ اینا, اور تیسرا لفظ اینما. کیفا کا کیا مطلب ہے؟ کیسے, کس طرح. جیسے مثال کے طور پر کوئی مثال دیں. کیف الحال, کیف الحال کا کیا مطلب؟ کیسا حال ہے. یا کیف تکفرون باللہ, کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا. تو کیفا کا مطلب ہے کیسے, کس طرح, کیوں کر, یعنی کیفیت کو دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. دوسرا لفظ کیا تھا؟ اینا. اینا کا کیا مطلب ہے؟ کہاں, کدھر. اس کی کوئی مثال دیں. اینا شرکائی, کہاں ہیں میرے شرکا. وہ آگے آ رہا ہے اینما. اینا کی کوئی مثال دیں. این المفر, کہاں ہے بھاگنے کی جگہ. این سعید کیا مطلب ہوگا؟ کہاں ہے سعید. این خالد. این زاہد. این زید, کہاں ہے زید. ماشاء اللہ. اور تیسرا لفظ کیا تھا؟ اینما. اینما کا کیا مطلب ہے؟ جہاں کہیں یا جدھر. جیسے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, بس جدھر تم منہ کرو تو ادھر اللہ کی ذات ہے. اینما جدھر, جہاں کہیں, جدھر. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا, جہاں کہیں تم ہو اللہ تمہیں لے آئے گا. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ. یہ ہمارا سبق تھا جو ہم نے لاسٹ سبق پڑھا تھا. اور تجوید کے حوالے سے ہم نے غالباً وقف کی پانچ اقسام پڑھی تھی. پہلی قسم کون سی ہے؟ وقف تام. دوسری قسم. تیسری قسم وقف حسن. چوتھی قسم وقف قبیح. اور پانچویں قسم وقف اقبا. صرف اتنا بتلائیں کہ ان میں کون سا ایسا وقف ہے کہ جہاں مجبوراً وقف کیا جا سکتا ہے, اختیاراً نہیں. جی اشرف صاحب, وقف قبیح. اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ؟ جی, مالک یوم الدین میں یوم پر سانس ٹوٹ جائے تو وقف کر سکتے ہیں مجبوری کی صورت میں, لیکن اگر سانس باقی ہے تو پھر یہاں وقف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. وقف اقبح کی کوئی مثال دیں. کون دے گا مثال وقف اقبح کی؟ مالک یوم. کس پر وقف کرنا؟ واو پر وقف کرنا. کیا بن جائے گا؟ وقف اقبح مالک یوم. اب واؤ نہ کلمے کا اینڈ ہے نہ شروع ہے, درمیان ہے, اس کے اوپر وقف کر دیا مالکیہ. یہ وقف کس حالت میں جائز ہے؟ کسی حالت میں بھی جائز نہیں. ماشاءاللہ, آپ بھولتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. آج ہم گرامر کے تین الفاظ پڑھیں گے. پہلا لفظ ہے انا، تجوید پہلے پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی، تجوید کا پہلے پڑھتے ہیں. تجوید کا آج تھوڑا سا ہم نے قرآن کریم سے مشق کرنی ہے، اس وجہ سے تجوید کا دوسرے نمبر پہ رکھ لیتے ہیں اور پہلے گرامر کا پڑھ لیتے ہیں. انا، الف اور اس کے اوپر زبر، نون اور اس کے اوپر شد اور کھڑی زبر، اور نون کے بعد یا، اس کو لکھا جائے گا انا. یعنی لفظ کے اندر حروف یہ ہوں گے الف نون یا، یا ٹھیک ہے جی، اور الف کے اوپر زبر اور نون کے اوپر شد اور اس کے بعد کھڑی زبر، یعنی شد کے اوپر کھڑی زبر. اور دوسرا لفظ ہم نے پڑھنا ہے متا. متا، متا کو یوں لکھا جائے گا میم، میم کے بعد تا اور تا کے بعد یا. میم کے اوپر زبر ڈالیں اور تا کے اوپر کھڑی زبر ڈالیں. مد نہیں آئے گی، مد کے بغیر. متا، یہ پنجابی والا متا نہیں ہے جی، پنجابی میں بھی متا ہوتا ہے نا، انہیں بڑی متا پکائی ہے، یہ وہ متا نہیں ہے. ویسے شاید لکھنے میں ویسے ہی ہو پنجابی کا متا بھی، لیکن یہ عربی کا متا ہے. متا، متا آخر میں عین ہوتا ہے جی جی، اس متا کا مطلب ہے اسباب سامان، وہ کہتے ہیں نا مالو متا، وائے ناکامی متا ہے کارواں چاہتا رہا، وہ دوسرا متا ہے. یہ متا تا کے بعد یا ہے، لیکن پڑھا نہیں جاتا یا، تا کے اوپر کھڑا زبر ڈال دینا. یہ صادق اور امین متا کا ترجمہ لکھ رہے ہیں، کب، یہ سوال نہیں کر رہے کہ کب پڑھا جاتا ہے. اور تیسرا لفظ ہم نے پڑھنا ہے، تیسرا لفظ ہم نے پڑھنا ہے ایانا. اس کو لکھا جائے گا الف اور اس کے اوپر زبر اور اس کے بعد یا اور یا کے بعد الف، ایا، یا کے اوپر شد بھی ڈالنا ہے اور اس کے بعد یا پر زبر، اور اس کے بعد نون اور نون کے اوپر کھڑی زبر، نون کے اوپر زبر، ایانا. یہ تین الفاظ پڑھنے ہیں جی ہم نے آج. پہلا لفظ کون سا؟ انا، اور دوسرا لفظ متا، اور تیسرا لفظ ایانا. پہلا لفظ انا، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہاں، کیسے، کیوں کر. دیکھیں، آپ نے کہاں کمانا ادا کرنے کے لیے ایک اور لفظ بھی پڑھا تھا، وہ کون سا تھا؟ کہاں کا معنی اینا. انا بھی اینا کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور انا کیف کے معنی میں بھی آتا ہے، کیسے، کیوں کر، ہے کہ نہیں کیف والا معنی. انا اینا کے معنی میں بھی آتا ہے اور انا کیف کے معنی میں بھی آتا ہے. انا جب اینا کے معنی میں ہو تو کیا مطلب کریں گے؟ کہاں. اور انا جب کیفا کے معنی میں ہو تو کیا معنی کریں گے؟ کیسے، کیوں کر. خلاصہ یہ کہ انا عموماً تین معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. انا کا پہلا معنی کہاں، دوسرا معنی کیسے، تیسرا معنی کیوں کر. قرآن کریم سے اس کی مثال اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انا لکی ھذا، انا لکی ھذا، لکی، لکھا نہ پڑھیں، لکی پڑھیں، کہاں سے ہے تیرے لیے یہ؟ لکھا ہوا دیکھ لیں کہ آپ کو کافی مل جائے گی. انالکی کہاں سے ہے تیرے لیے یہ؟ تو انا کا کیا معنی ہوا؟ کہاں. یہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے قرآن کریم کا جملہ, کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عطا کیے تو پوچھا کہ کہاں سے ہے تیرے لیے یہ. اچھا جی, دوسرا لفظ کون سا پڑھا ہم نے؟ متا. متا کا مطلب ہے کب. متا کب, جیسے قرآن کریم سے اس کی مثال, متا نصر اللہ, کب ہے اللہ کی مدد. متا کا معنی کیا ہوا؟ کب. نصر اللہ, اللہ کی مدد. مثلا کہنا ہو جمعہ کب ہے, جمعہ کا دن کب ہے؟ متا یوم الجمعہ. عید کب ہے؟ متا یوم العید, یا متا متا العید, متا یوم العید. ٹھیک ہے, یہ کہنا ہو محرم کا مہینہ کب ہے. شہر عربی زبان میں مہینے کو کہتے ہیں, متا شہر المحرم. کہنا ہو رمضان کا مہینہ کب ہے, متا شہر رمضان, رمضان. ٹھیک ہے جی. کہنا ہو جمعرات کا دن کب ہے, یوم الخمیس. یوم الجمعرات نہیں کہنا, متا یوم الخمیس. عربی زبان میں جمعرات کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الخمیس. خمیس کا مطلب ہے پانچواں دن. یوم الاحد, احد کا ہفتے کو کہتے ہیں یوم الاحد. ہفتے کو کہتے ہیں یوم السبت, اتوار کو یوم الاحد. اور پانچواں دن ہے یوم الخمیس, پھر اس کے بعد یوم الجمعہ. اچھا جی, کہنا ہو خالد کہاں ہے, اینا خالد. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہاں, یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہاں کی جگہ کب تو نہیں لگا دیتے. متا اینا خالد, خالد کہاں ہے. انا خالد, انا جو ہے وہ کم استعمال ہوتا ہے بنسبت اینا کے. انا بعض مقامات پہ استعمال ہوتا ہے. اینا خالد, ہم نے تو ابھی بنانے کے طریقے نہیں نا پڑھنے, ہم نے جو لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے, ہم نے وہ سیکھنا ہے. بالکل صحیح ہے یہ مثال, متا ہذا الوعد ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو کب ہے یہ وعدہ. متا ہذا الوعد بالکل صحیح مثال ہے, متا کی یہ مثال ہے. اور تیسرا لفظ ہے ایانا. ایانا اور متا کا ایک ہی معنی ہے. ایانا کا معنی بھی ہے کب, اور متا کا معنی بھی ہے کب, لیکن تھوڑا سا فرق ہے. متا ہر چیز سے جڑ جاتا ہے, ہر چیز کے متعلق پوچھنا ہو کب تو متا لگا دیتے ہیں, لیکن ایانا صرف بڑے بڑے کاموں کے متعلق سوال کرنا ہو تو استعمال کرتے ہیں. مثلا قیامت کا دن بہت بڑا ہے نا, تو کہیں گا ایانا یوم القیامہ, کب ہے قیامت کا دن. چھوٹے چھوٹے کاموں کے متعلق ایانا نہیں لگاتے, یعنی یوں نہیں کہتے ایانا یوم الجمعہ, جمعہ کا دن کب ہے ایسے نہیں کہتے، بلکہ اس کے لیے کہیں گے متا یوم الجمعہ، جمعہ کا دن کب ہے. تو ایانا اور متا کا ایک ہی معنی ہے، لیکن ایانا کہاں لگاتے ہیں؟ جہاں کسی اہم اور بڑے کام کے متعلق سوال کرنا ہو، اور متا کے لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ چھوٹی بات ہو، بڑی بات ہو، درمیانی بات ہو، ہر قسم کی بات ہو، اگر اس کے متعلق سوال کرنا ہو کہ یہ کب ہے تو متا لگا سکتے ہیں. ایان مرساہا، قرآن کریم میں یہ مثال پیش کی ہے، ماشاءاللہ ٹھیک مثال ہے جی. ایان اسپیشل ہے، ایان مرساہا، مرساہا کا مطلب ہے واقع ہونا. ایان مرساہا، ہا ضمیر قیامت کی طرف لوٹتی ہے، قیامت کا واقع ہونا کب ہے. قرآن کریم میں عموماً قیامت کے متعلق جب سوال کیا جائے تو اس لفظ کو بولا گیا ہے، ایان یوم القیامہ، ایان مرساہا. خلاصہ یہ کہ آج ہم نے تین الفاظ پڑھے، پہلا لفظ انا، دوسرا لفظ متا، اور تیسرا لفظ ایانا. انا کا معنی کیا ہے؟ کہاں، کیسے، کیوں کر. اور متا کا معنی کیا ہے؟ کب. اور ایانا کا معنی کیا ہے؟ کب. ایانا اور متا میں کوئی فرق ہے؟ جی، متا میں اس بات کا کوئی فرق نہیں ہے کہ بڑے کام کے متعلق پوچھنا ہو، سوال کرنا ہو، یا چھوٹے کام کے متعلق دریافت کرنا ہو، جبکہ ایانا کے ذریعے سے انتہائی اہم اور بڑے بڑے کاموں کے متعلق سوال کیا جاتا ہے. یہ فرق ہے، معنی کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں. ہمارا گرامر کا سبق مکمل ہوا، آج ہم نے پڑھنا ہے تجوید کا سبق، وقف سے لازم. آپ کے سامنے قرآن شریف ہے، دیکھیے قرآن شریف کے آخر میں رموز اوقاف قرآن مجید، پارے میں نہیں، قرآن شریف میں ہوگا، قرآن شریف میں ہوگا، قرآن شریف میں. چلے رموز اوقاف قرآن مجید کھول لیں. ہر ایک زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں، کہیں زیادہ. پر اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے. اشرف صاحب، میں نے آپ کو سمجھایا تھا کل، وقف کرنا، نہ کرنا، اور اس کا معنی پر اثر انداز ہونا، اور کہاں بات ختم ہوتی ہے، اور کہاں بات کا معنوی تعلق پہلی عبارت سے رہتا ہے، اور کہاں لفظی تعلق بھی رہتا ہے. یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی. قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے، اسی لیے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی، جن کو رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں. ضرور ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو ملحوظ رکھیں، اور وہ یہ ہیں. سب سے پہلا جی گول دائرہ، جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ بنا دیا جاتا ہے، جہاں بات پوری ہو جاتی ہے تو وہاں چھوٹا سا دائرہ بنا دیا جاتا ہے. یہ دائرہ اصل میں گول تا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ گول تا گولائی کی شکل میں لکھی جاتی ہے، یعنی جیسے ہا نہیں لکھتے، ہا کے اوپر دو نقطے ڈال دیں تو یہ گول تا بن جائے گی. اور یہ گول تا علامت ہے وقف تام کی، یعنی وقف تام اس پورے جملے میں سے کیا لے لیا، تا، اور تا کو لکھا گولائی کی شکل میں گول تا، اور پھر گول تا کو بھی ختم کر کے نقطے گول رہنے دیا اور اس کو مکمل دائرے کی شکل میں بنا دیا. تو سمجھ آ گئی یہ بات کہ یہ جو گول دائرہ لگا ہوا ہوتا ہے یہ کس بات کی علامت ہے، وقف تام کی. تو اب تا تو نہیں لکھی جاتی، چھوٹا سا حلقہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کو آیت بھی کہتے ہیں. یہاں ایک آیت ختم ہو گئی. یعنی جب ہم گنتے ہیں نا کہ اس سورت کے اندر کتنی آیات ہیں، تو ہم کیا گنیں گے، گول دائرے، کہ اس سورت کے اندر کتنے گول دائرے ہیں، کتنے جملوں کے بعد گول دائرے ہیں اور کتنی مقدار میں ہیں. جتنے گول دائرے لکھے ہوئے ہوں تو ہم ان کو کیا کہیں گے کہ اس سورت میں اتنی آیات ہیں. جیسے دیکھیے سورت الناس، آخری سورت قرآن شریف کی، سورت الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس. ناس کے بعد گول دائرہ موجود ہے جی، ملک الناس میں گول دائرہ ہے، الہ الناس گول دائرہ ہے. دیکھیے اس کے بعد پھر خناس پہ ہے، اور اس کے بعد صدور الناس پہ ہے، اور اس کے بعد من الجنتی والناس. تو گنیے کتنے گول دائرے ہیں، چھ گول دائرے ہو گئے. لہذا اس آیت میں کتنی آیات، اس سورت میں کتنی آیات ہیں، چھ آیات. تو گول دائرہ کس کی علامت ہے، وقف تام کی. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آیت یہاں پر مکمل ہو چکی ہے. اور دوسری علامت میم، یہ میم علامت ہے وقف لازم کی. لازم کا جو لفظ تھا اس لازم کے لفظ سے میم لے لیا، اسے کہتے ہیں مخفف. جیسے کسی کا نام ہو عبد الرحمن تو وہ کیا لکھتا ہے، اے رحمان، حالانکہ ایسے لکھنا ٹھیک نہیں ہے، اے سے اب تو نہیں ظاہر ہوتا جی. بھائی صاحب کہہ رہے ہیں اے سے الو بھی ہو سکتا، بہرحال نام تو پورا لکھنا چاہیے. لیکن کچھ لوگ آج کل جو ہے نا وہ اپنے ناموں کو اتنا مخفف کرتے ہیں، رکھنے پہ آئے تو بڑے بڑے لمبے رکھتے ہیں، اتنے اتنے لمبے ماشاءاللہ کہ اگر کوئی بندہ آواز دینے لگے تو تھک جائے اتنے لمبے. لیکن اگر مخفف کرنے پہ آئے تو جو اصل نام جس سے ظاہر ہوتا ہے عبادت کے اور بندگی کے معنی، وہی ختم کر دیتے ہیں، اے رحمان. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، نام پورا رکھنا چاہیے، لینا بھی چاہیے اور لکھنا بھی چاہیے. بہرحال میں یہ بتلا رہا ہوں کہ یہ مخففات ہیں، اور ان سے ان کے ہاں اشارے مراد ہوتے ہیں کہ اے سے مراد عبد ہے، یا اے سے مراد اللہ ہے، یا مثلا زید سے مراد زید ہے، اس طریقے سے. تو ایسے ہی وقف لازم، یہ جو چھوٹی سی میم ہے اس سے کس کی جانب اشارہ ہو رہا ہے، لازم کی طرف. اور لازم کا معنی تو آپ کو معلوم ہے، لازم کا کیا مطلب ہے، ضروری. اسی سے سمجھ رہے کہ جہاں میم پڑی ہو تو وہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے، اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے کہ مطلب بدل جائے گا، اگر وہاں نہ ٹھہرے تو احتمال ہے مطلب بدل جائے گا. اس کی مثال یوں سمجھیے، جیسے کسی کو کہنا ہو اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو. اب اٹھو پہ وقف کیا نا ہم نے، اور مت بیٹھو آگے جملہ بنا دیا، اچھا اگر اٹھو پہ نہ ٹھہریں, وقف نہ کریں, یوں کہ اٹھو مت بیٹھو, اٹھو مت بیٹھو, تو مانا الٹ ہو گئے نہیں, اٹھو مت یعنی اٹھو نہ بیٹھو. تو اب یہ پہلے جملے کے بالکل خلاف ہو گیا, نہیں سمجھ آ رہی بات؟ ہاں جی جی بالکل. وہ جو میں نے بھی آپ کو مثال دی تھی, بیٹا نہ بیٹی, اگر بیٹا پہ وقف کریں نہ بیٹی, پیر صاحب کے پاس آیا نا تو پیر صاحب نے آگے سے یہ جملہ ارشاد سنوایا, بیٹا نہ بیٹی, انہوں نے تو بڑی تسلی سے اور ٹھہر ٹھہر کے کہا, سمجھنے والوں نے پھر اس کا مطلب سمجھا. اور کچھ اگر اللہ کی طرف سے ہو گیا تو پیر صاحب نے پھر جملوں کو جوڑا, اگر بیٹا ہو گیا تو جناب پہلے سے پیشن گوئی موجود ہے, بیٹا نہ بیٹی, یعنی بیٹا ہوگا بیٹی نہیں, اور اگر اللہ نے بیٹی دے دی تو بیٹا نہ بیٹی, یعنی نہ کو لگا دیں بیٹا کے ساتھ اور بیٹی جو ہے نا وہ نہ سے الگ ہو جائے, اور اگر ماشاء اللہ سے کچھ بھی نہ ہوا تو بیٹا نہ بیٹی. کہا تھا جناب بیٹا نہ بیٹی, کچھ بھی نہیں. تو اب دیکھیں کہ اگر کسی آدمی نے دوسرے کو کہنا اٹھو مت بیٹھو تو اس کے لیے لازم ہے کہ اٹھو پر وقف کرے, اگر وقف نہیں کرے گا تو معنی بدل جائیں گے, تو کیا بن جائے گا؟ اٹھو مت بیٹھو. اچھا جی, اس کی اب میں آپ کو دو مثالیں دکھاتا ہوں قرآن شریف سے. پہلی مثال دیکھیے جی, سورۃ النساء پارا پانچواں صفحہ نمبر 89 آیت نمبر 118 جی, آیت نمبر 117 اور آیت نمبر 118 دیکھیے, میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں اور اس کے بعد اس کے معنی پر غور کیجئے. اور آپ کو یہاں کوئی علامت نظر آ رہی ہے وقف لازم کی؟ میم نظر آ رہا ہے, کہاں پر ہے؟ لعنہ اللہ, یہ لعنہ اللہ یہاں پر میم پڑا ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان یدعون الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. نہیں وہ پکارتے اللہ کے سوا مگر مادہ کو, اور نہیں وہ پکارتے مگر سرکش شیطان کو, جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور کہا ہے میں ضرور ضرور بناؤں گا تیرے بندوں میں سے مقررہ حصہ. اب میں نے یہاں وقف نہیں کیا ہے. اب دیکھیے, لعنہ اللہ لعنت کی ہے اس پر اللہ نے, کس پر؟ شیطان پر. وقالا اور کہا ہے, کس نے کہا ہے؟ یہ آگے شیطان کی بات ہے, شیطان نے کہا ہے, یعنی شیطان نے کہا ہے کہ اے اللہ جو تیرے بندے ہوں گے میں ان میں سے اپنا حصہ مقررہ ضرور نکالوں گا اور میں ان کو گمراہ کروں گا. اب اگر لعنہ اللہ پہ وقف کر لیں تو دونوں باتیں الگ الگ ہو جائیں گی, کہ یہ مشرک اور کافر اللہ کے سوا مادہ کو, عورت کو, مونس کو پکارتے ہیں, اور شیطان سرکش کو پکارتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے. یہاں بات پوری ہو گئی, اب آگے نئی بات شروع ہے. وقال لأتخذن, اور شیطان نے یہ کہا ہے کہ میں ضرور ضرور بناؤں گا تیرے بندوں میں سے مقررہ حصہ. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اگر ان دونوں باتوں کو جوڑ دیں تو مطلب یہ ہو جائے گا, اور نہیں وہ پکارتے مگر سرکش شیطان کو جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور کہا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ضرور مقررہ حصہ نکالوں گا. تو اللہ کے ساتھ جڑ گیا کہ نہیں؟ یہ اللہ کی طرف چلی جائے گی بات, حالانکہ یہ معنی بالکل غلط بن جائے گا. وہ آگے والی بات کس کی ہے؟ شیطان کی ہے. مثال سمجھ آ گئی وقت لازم کی؟ دوسری مثال دیکھیے, سورۃ البقرہ تیسرا پارا صفحہ نمبر 43 آیت نمبر 275 دیکھیے. آیت نمبر 275. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. یہاں آپ کو وقف لازم کی علامت نظر آ رہی ہے جس مقام پر ہے؟ ربا کے بعد ہے. ٹھیک ہے. آیات کریمہ میں اللہ رب العزت جو لوگ سناتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر ایسے کہ جیسے وہ شخص کھڑا ہو جس کو شیطان نے پاگل بنا دیا ہو چھو کر. اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود کے مانند ہے اور اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کیا ہے سود کو. ربا پر ٹھہرنا ضروری ہے, لازم ہے. سود خور لوگ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود کی مانند ہے. سود خور لوگ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود کی مانند ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں. لیکن اگر اس کو پیچھے والے کے ساتھ ملا کر کے پڑھیں تو پھر تو یہ ایسے لگے گا جیسے سود خور بھی یہی کہتے ہیں. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت سود کے مانند ہے اور اللہ نے حلال قرار دیا ہے تجارت کو اور حرام قرار دیا ہے سود کو. اگر اس کو تسلسل کے ساتھ پڑھتے جائیں اس طریقے سے تو ایسے لگتا ہے کہ نہیں کہ یہ بھی بات انہیں کی ہے, حالانکہ وہ ایسی بات کرتے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ سود بھی تجارت کی طرح ہی ہے لہٰذا حلال ہے. تو وہ پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے حلال قرار دیا ہے تجارت کو اور حرام قرار دیا ہے سود کو؟ نہیں کہہ سکتے. اس لیے اس مقام پر بھی وقف کرنا لازم ہے. خلاصہ یہ ہوا آج کے ہمارے تجوید کے سبق کا. ہم نے دو علامات پڑھی ہیں, رموز اوقاف میں سے دو علامات پڑھی ہیں, ایک گول دائرہ اور دوسرا میم. جہاں پر گول دائرہ لکھا ہو تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہاں وقف تام ہے, اور یہ گول دائرہ اصل میں گول تا تھی اور گول تا کے نقطے ختم کر کے اسے گول دائرہ کی صورت میں لکھ دیا گیا ہے. اور دوسری بات وقف لازم کے حوالے سے ہم نے پڑھی ہے کہ میم علامت ہے, اشارہ ہے کس بات کا؟ کہ یہاں پر وقف لازم ہے. اور وقف لازم کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس مقام پر ٹھہرنا ضروری ہے, اگر یہاں ٹھہرا نہ جائے تو معنی بدل جائے گا, اس وجہ سے اس پر ٹھہرنا ضروری ہے. تجوید کا ہمارا سبق مکمل ہوا قرآن شریف کو. اچھا جی, سورۃ البقرہ اس کا رکوع نمبر 4 آیت نمبر 29 کے بعد. آپ پہلے ترجمہ سنائیں گے پیچھے سے کے بعد آگے پڑھیں گے. کہاں سے سنانا ہے آپ نے؟ الذين توڑتے ہیں عہد اللہ, اللہ کا وعدہ, من بعد میثاقہ, اس کو پختہ کرنے کے بعد, اس کو کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ہی کا. اور میثاق کا کیا ترجمہ ہے؟ پختہ کرنا. و یقطعون وہ قطع کرتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں. ما جو امر اللہ اللہ نے حکم دیا ہے، بہی اللہ نے حکم دیا ہے، بہی اس کا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. ان کے اگر انا ہو تو کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ انا کا بھی عشق ہوتا ہے، انا اور ان کا ایک ہی ترجمہ ہے، انا کا ترجمہ بے شک ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، ان اور انا دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ یو فلا جوڑا چاہے، و یفسدون وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض اولئک ہم وہی لوگ، الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں. کیف تکفرون تم انکار کرتے ہو، تم کس لفظ کا ترجمہ ہوگا؟ اس میں کوئی اور علامت بھی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اون جمع کی علامت ہے. باللہ وکنتم امواتا بے جان، اموات کا واحد کیا آئے گا؟ موت نہیں، میت، میت کی جمع اموات. فا پس احیا کم تم کو، تم یمیتو مارے گا، کم تم کو، تم یحیی زندہ کرے گا، کم تم. اگر سما ہو تو کیا معنی ہوتا ہے؟ وہاں ماشاءاللہ یاد ہے. ثم پھر الیہ اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. اشرف صاحب آپ یہ بتلائیں گے کہ یہ فعل معروف ہے یا مجھول؟ ترجعون پیسیو وائز، آپ کو بھی انگریزی گرامر زیادہ اچھی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، مطلب سمجھنا چاہیے. پیسیو وائز والذی، اچھا روشن اسلام کہہ رہے ہیں مجھول، ہاں جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. ہوا وہ الذی جس نے، کیا بات ہے آج آپ بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے بات کر رہے ہیں، آپ کی آواز نہیں نکل رہی، آواز تو بلند ہونی چاہیے نا. یہ تو ماشاءاللہ عید الاضحیٰ تھی، اس میں خوب جو ہے نا وہ کھانا پینا سلسلہ ہوا ہے، تو پھر تو جانا نہیں چاہیے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر آواز نہیں نکل رہی تو پھر کل زیادہ نکلنی چاہیے، پھر کم ہو جائے گا نا کل. الذی جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، تمہارے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اور لا کا کیا ترجمہ ہے؟ ما فی الارض جمیعا، ثم استوا، استوا ارادہ کیا، برابر کرنا بھی اس کا معنی آتا ہے، لیکن یہاں مراد ہے ارادہ کیا. وہ جو آپ کو ہو رہا ہے وہ لفظ ہے فسوا، فسوا ہننا، وہ بھی پیچھے گزرا ہے، مساوی سے ہی ہے، یہ مساوات سے ہی ہے، لیکن یہاں استوا کا مطلب ہے ارادہ کیا. الی السما آسمان کی طرف، جی فا سوا برابر کیا، ہن ان کو، سبع سات، سماوات آسمان، سماوات واحد ہے یا جمع؟ اس کا واحد کیا ہے؟ آسمان سما، اس کا واحد ہے سما. السما کہہ دیں، الگا کے کہہ دیں، السما کہہ دیں، ایک ہی بات ہے ماشاءاللہ. نیٹ والے دوست بھی کافی ٹھنڈے محسوس ہو رہے ہیں، اس لیے کہ وہ آج جواب نہیں دے رہے. اچھا جی، واہ اور ہو، بکل شیء ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے۔ ماشاء اللہ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، چلیے جی آگے، جن الفاظ کا ترجمہ آپ کو آتا ہے ان کا ترجمہ آپ کریں گے۔ وقت از، جب، از اور ایزا میں کوئی فرق ہے؟ ترجمہ ہے جی کریں گے، لیکن کوئی اور فرق؟ جی بالکل صحیح ہے، حال کا نہیں، پاسٹ کا اور پریزنٹ، ہاں جی پاسٹ، یعنی از جو ہے نا یہ ماضی کے لیے آتا ہے اور ایزا مستقبل کے لیے آتا ہے۔ اس جب قال، کہا جائے نہیں، اگر ہوتا نا قیلا تو اس کا مطلب پھر مجھول کرتے کہا گیا، لیکن یہ قیلا نہیں بلکہ قالا ہے۔ قالا کا کیا مطلب ہے؟ کہا۔ ربک، تیرے رب نے، تیرا کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ رب کا، تیرے رب نے، للملائکتی، فرشتوں کو، لی کا ترجمہ کے لیے بھی آتا ہے، کو بھی کر لیتے ہیں، ملائکہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے ملک، ملک اس کا واحد ہے، ملک اس کا واحد نہیں ہے، ملک کا مطلب ہو جائے گا بادشاہ اور ملک کا مطلب ہے فرشتہ۔ تو آج کل جو ہے نا لوگ اکثر جو ہے نا جو ملک ذات کے ہیں نا اس کو ملک ملک کہتے ہیں، ملک صحیح لفظ ہوتا ہے، ملک نہیں ہوتا، اس بیچارے کو فرشتہ بنا دیتے ہیں۔ اچھا جی، للملائکتی، فرشتوں کو، انی، بے شک، میں، یا آ گیا جناب، یہ اصل میں تھا انا اور اس کے بعد یا، لیکن اب انا وہ یا تو ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے جب یا انا کے ساتھ لگے تو نون کے نیچے کیا آ جاتا ہے؟ زیر۔ انی، بے شک، میں کس لفظ کا ترجمہ ہوگا؟ جاعل، بنانے والا، جاعل جعل سے نکلا ہے، جعل کے مطلب آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، جعل کا مطلب بنانا، جعل کا مطلب پیدا کرنا، پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ جاعل، یہ فاعل، یعنی اس میں فاعل کے وزن پر ہے، وہ آگے آپ پڑھیں گے کہ فاعل کیا ہوتا ہے۔ جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، میں کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ فی کا۔ خلیفہ، خلیفہ نائب، قالو، کہا انہوں نے، یہاں جمع کا لفظ آ گیا، اب قالا ایک کے لیے اور قالو جمع کے لیے، یعنی ان سب نے کہا۔ کیا آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ یہ لفظ کہاں پڑھا ہے؟ انذرتہم، میں، بالکل ٹھیک ہے۔ تجعلو، کیا تو بناتا ہے، کیا تو بناتا ہے، بنائے گا، بناتا ہے، ایک ہی بات ہے، دونوں کر سکتے ہیں، جو مضارع ہوتا ہے اس میں حال بھی اور مستقبل بھی دونوں کر سکتے ہیں، یہاں تو کے لیے کون سی علامت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تجعلو، تو بناتا ہے، فی ہا، اس میں، اس سے مراد زمین ہے، یعنی زمین میں، من، جو، یفسدو، فساد کرے گا۔ اس میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یا کی علامت نظر آ رہی ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ غائب کے لیے۔ فی ہا، اس میں، و، یس سیکو، صافا کا یس سیکو، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں نا یار وہ فلاں بڑا صفاق ہے، صفاق دشمن، یعنی خون ریزی کرنے والا، اور بڑا ہی زیادہ، یعنی جس کا دل جو ہے نا کسی پر ترس نہ کھاتا ہو، اس کو کہتے ہیں صفاق۔ تو یس سیکو، وہ بہائے گا، یس سیکو، وہ کس لفظ کا ترجمہ ہوگا؟ یا کا۔ اور صفق کا کیا معنی ہے؟ بہانا، خون ریزی کرنا۔ الدماء، خون، دماء جمع ہے اور اس کا واحد ہے دم، دم اردو والا نہیں جو دم کرتے ہیں کسی کو، یہ دم عربی والا ہے، عربی میں دم کا مطلب ہوتا ہے خون۔ ایک آدمی کہنے لگا، کہتا جی دم قرآن تو ثابت ہے، دم قرآن تو ثابت ہے. دلیل حرمت علیکم المیتۃ والدم, اتفاق کی آیت نا جی, حرمت علیکم المیتۃ والدم, تو دم آ گیا, بس دم ثابت ہو گیا. اب حرمت کا مطلب ہے حرام ہے, تو یہاں دم کا مطلب کون سا, ہمارے والا دم ہے, دم کا مطلب تو خون ہے. کئی خون جی, ایک انسان کا خون یہ ایک ہے, کئی انسانوں کا خون کیا یہ دماغ, مختلف چیزوں کے خون ہو سکتے. اچھا جی, دماغ جمع ہے اور اس کا واحد کیا ہے, دم, اور وہ بہائے گا خون. نحنو ہم, نحنو اگر متصل استعمال ہو تو اس کی کیا صورت ہے, نا, بالکل ٹھیک ہے. ونحنو اور ہم, نسبحو ہم تسبیح بیان کرتے ہیں, ہم کس لفظ کا ترجمہ ہے, نو کا, ٹھیک ہے جی. نحنو کا مطلب بھی ہم, اور جو نو علامت آ رہی ہے اس کا مطلب بھی ہم, اس سے بھی اشارہ مل رہا ہے متکلم کی طرف. بحمدی کا, تیری تعریف کے ساتھ, تیری کس لفظ کا ترجمہ ہے, کا, اور ساتھ کس لفظ کا ترجمہ ہے, و نقدس ہم پاکی بیان کرتے ہیں. قدس یقدس کا مطلب ہے پاکی بیان کرنا, اور شروع میں نو لگ گیا تو کیا مطلب ہو گیا, ہم پاکی بیان کرتے ہیں, لاکا تیری, قال کہا, یعنی اللہ تعالی نے فرمایا, انی بے شک میں, اعلم میں جانتا ہوں, جب کسی لفظ کے شروع میں حمزہ آ جائے نا, اعلم یعنی اسی کے ساتھ متصل ہو کر, الگ سے نہیں, اگر الگ سے حمزہ خالی آئے گا تو اس کا مطلب ہے کیا, لیکن کسی لفظ کے ساتھ متصل ہو کر شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب عموماً کرتے ہیں میں, اعلم میں جانتا ہوں, ما جو, لا نہیں, تعلمون تم جانتے. میرا خیال آج اتنا ہی کافی ہے, ایک دفعہ آپ میرے ساتھ دہرائیں گے, وَإِذْ اور جب, قَالَ کہا, رَبُّكَ تیرے رب نے, لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو, انی بے شک میں, جاعلن بنانے والا ہوں, فی الارض زمین میں, خلیفہ نائب, قالو کہا انہوں نے, کیا, تجعلو تو بناتا ہے, فیہا اس میں, من جو, یفسدو فساد کرے گا, فیہا اس میں, ویسفکو اور بہائے گا, الدماء خون, ونحنو اور ہم, نسبحو تسبیح بیان کرتے ہیں, بحمدی کا تیری تعریف کے ساتھ, ونقدسو اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں, لکا تیری, قال کہا, یعنی اللہ تعالی نے فرمایا, ان لمو جانتا ہوں, ما جو, لا نہیں, تعلمون تم جانتے. آپ سنائیں گے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, قَالُوا کہا انہوں نے, اَتَجْعَلُ فیہا من یفسدو فیہا ویسفکو الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ٹھیک ہے جی مشق کیجیے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تک تو ہو چکی تھی نا مشق, ہم نے مشق میں بھی پڑھنا سیکھا تھا اور کس طرح پڑھنا سیکھا تھا, حدر کے ساتھ, حدر میں ذرا تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور مشق میں ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں. اچھا جی آپ نے دیکھا ہے آگے میں نے کہا تھا کہ جس کا ہم حدر پڑھیں گے آپ لازم ہے کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا, اللہ تعالیٰ آئندہ سے آپ کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. چلیں آج مشق کر لیتے ہیں, الفاظ کی طرف غور کیجئے. کل آپ وعلم آدم الاسماء سے لے کر کم از کم تین آیات تک جتنا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہاں تک تو آپ ضرور دیکھ کر کے آئیں اور اچھی طرح دیکھ کر کے آئیں, پھر اس کو حدر میں پڑھیں. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ کہیں. انشاءاللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نزال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے, قاف پر قلقلہ کرنا ہے, ربک میں را کو پر ادا کرنا ہے, للملائکتی لام پر مد کرنا ہے, یہ مد بڑی ہے یہ چھوٹی, بڑی مد ہے. انی نون پر غنہ کرنا ہے, جاعل عین کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ہے, فی الارض را کو پر پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے؟ پر پڑھنا ہے. اور خا کو باریک پڑھنا ہے کہ پر پڑھنا ہے؟ پر پڑھنا ہے. خلیفتن یہاں اگر وقف کریں گے تو کیا پڑھنا ہے؟ خلیفہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعل في الأرض خليفة. یاد رکھیں جس لفظ کو لمبا کرنا ہے جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے صرف اسی کو لمبا کرنا ہے, اور جس کو مختصر کرنا ہے اس کو لمبا نہیں کرنا, اور جس کو لمبا کرنا ہے اس کو مختصر نہیں کرنا. بات ساتھی پڑھتے ہیں انی جاعل, انی نہیں انی جاعل, کیونکہ نون کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ. إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من من, یہ میں نے من پر اس لیے وقف کیا ہے تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر من کے اوپر کسی کا سانس ٹوٹ جائے, اور لفظ تو یہاں پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, من ایک کلمہ ہے نا, لفظ ہے نا, تو اگر کسی کا سانس ٹوٹ جائے تو اس کو میں پڑھ کر کے وقف نہیں کرنا, بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ من. جب آگے ملا کر پڑھیں گے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ میں اسی کو. ٹھیک ہے جی. اور اس میں قالو کے قاف کو پورا ادا کرنا ہے, اور قالو کے اوپر واو کے اوپر جو مد ہے یہ بڑا مد ہے یہ چھوٹا؟ یہاں مد کرنا لازم ہے یا جائز؟ جائز. اگر مد نہ بھی کریں تو کوئی گناہ ہے؟ اتجعل جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر قلقلہ کریں گے اتجعل، اور عین کو واضح ادا کریں گے فی ہا، ہا نہیں پڑھیں گے فی ہا پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں یفسدو، یہاں یرملون والا قاعدہ چل رہا ہے، میں یفسدو پڑھیں گے یا میں یفسدو پڑھیں گے؟ میں یفسدو، غنہ بھی کریں گے اور ادغام بھی کریں گے، اور اس کے بعد فی ہا، ہا دو چشمی ہا پڑھیں گے، ویسفک الدماء، یہاں کون سا مد ہے؟ دماء کے اوپر. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن حا کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے، نسبحو اس کو بھی صحیح پڑھیں گے، نسبحو نہیں پڑھنا معروف پڑھیں گے، بحمدی کا پڑھیں گے، بحمد کا نہیں پڑھیں گے، بحمدی کا، اور نقدسو قاف کو پر ادا کریں گے، اور لک یہاں جب وقف کریں گے تو لک نہیں پڑھیں گے، لک ہو جائے گا، لیکن یوں توجہ رکھیں کہ اس کو یوں نہیں پڑھنا لک کہ یہ لک ہو جائے، ٹھیک ہے جی؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ اس لفظ کے اوپر ہمیں لاکھوں سے بھی زیادہ نعمتیں عطا فرما سکتے ہیں جس قدر اخلاص ہوگا، لیکن یہ لکھ نہیں ہے، یہ پشتوں میں پڑھنا ہو جائے گا، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، تو ایسے نہیں پڑھنا جی، اس کو لکھ کاف کی آواز نکلنی ہے اور کھاف کی آواز نہیں نکلنی چاہیے. توجہ. وَنَحْنُ نُسَدْ نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قال قاف کو پر ادا کرنا ہے انی یا یہ مد کون سی ہے یا کے اوپر چھوٹی مد ہے اور اعلم عین پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے اعلم نہیں اعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہد قومنا فإنهم لا يعلمون اللہم اجعلنا سببا لمن اهتدى اے اللہ ہم سب کو ہدایت کے کام سے وابستگی نصیب فرما اے اللہ ہم سبھی کو خدمات دینیہ کے لیے موفق فرما اے اللہ ہم سب سے وہ کام لے لے جن سے تو راضی اور خوش ہو اور ان کاموں سے محفوظ فرما جن سے تو اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں اے اللہ تمام بیماروں کو ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرما اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرما مقروضوں کو ادائیگی قرض کی توفیق عطا فرما اے اللہ بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے والا اور چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنے والا بنا اے اللہ جو والدین اپنے بچوں اور بچیوں کے متعلق فکر مند ہیں ان کے لیے بہترین وسائل مہیا فرما اے اللہ قرآن کی محنت سے وابستگی نصیب فرما اے اللہ ہمیں قرآن کو سیکھنے کا ایسا شوق عطا کر کہ جب بھی قرآن کی محفل قرآن کی مجلس قرآن کی تعلیم و تعلم کے تذکرے ہوں تو ہمارے دل کشش کریں اور خود ہی اس کی طرف کھینچتے چلے آئیں اے اللہ قرآن کا ہمیں ایسا شوق عطا فرما جیسا شوق تو نے ہمارے اسلاف میں ڈالا تھا اے اللہ جیسے ان کے دلوں میں اس کو سیکھنے کی محبت ڈالی تھی ایسی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اے اللہ حدیث کو پڑھنے کا شوق نصیب فرما دے، اپنے اسلاف کے مشرب و مسلک پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اعتدال کے مسلک پر استقامت نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين. مائک اگر کسی بھائی نے لینا ہو تو مائک فری ہے. السلام علیکم.